وقل الحمد لله الذي وسلام على عباده الذين اصطفى الله الله خير اما يشركون دديجنا تر اخر ده سوره پوری درم باب دے پدے کی دوان داویر توحید اللہ تعالی ذکر کی او دغسی دلائل عقلیہ اعترافیہ بیانی گی پا مسئلہ توحید اللہ تعالی بیانی دیر دلائل بیانی گی دغسی زجرنا بیانی گی منکرین تا تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا او تخویف اخروی دے پا تفصیل سرا اخیر کے رد شرک پل عبادت او دعوت دے قرآن کریم تا ترغیب دے قرآن کریم تا او اخیر کی تخویفی دنیاوی بیانی او دے نہ اپن دوستم نمبر آیات کی اغا دعوی بیانی گی چہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پا سلامتیا کی اللہ تعالیٰ تا محتاج دی پا سلامتیا کی اللہ تعالیٰ تا دی محتاج دی دا اغا دعوی بیانی گی قل الحمد لله الذي وايا صفاتنا ده خدای تو بخاص ته الله تعالی ده فاردی الحمد لله ما نامه تمخکم کړیو د سی بنوای چې صفاتونه ده الله ده فاردی استاینې ده الله ده فاردی نه استاینې ده الوهیت او استاینې ده خدای توپ ده الله ده فاردی و سلام علی عباده او سلامتی ده عذابونو نه او ده افاتونو نه علی عبادی په بندګانو ده الله تعالی باندې الذين هوا کسان استفا چې غوړه کړی دی الله تعالی الله چې کم بندگان غوړه کړی دی نو پاغي باندې دی الله تعالی د عذابونو نه دا الله تعالی د آفتونو نه پاغي باندې سلامتی یاده الله خیر آیا الله تعالی آیا عبادت د الله تعالی غوړه دی اما یشرکون یا الله خیر آیا الله تعالی غوړه دی لپاره د الوهیت او د لپاره د معبودیت اما یشرکون او کنا هغه څوک چې دیوې شریکې د الله تعالی سره الله خیر سمانه ده آیا الله تعالی غوړه دی د اولوهیت لپاره او کنا هغه څوک چې دیوې شریکې د الله تعالی سره او یو بل معنی علماو ذکر کړی ده الله یعنی آیا بندگی د الله تعالی کول غوړه دی او کنا هغه چې دیوې شریکې د الله تعالی سره دغه بندگی غوړه ده نو دې ته ویل کیږي استفهام تقریری یعنی دا اللہ تعالی بندگی غوره ده محدثین دی آیات په تفسیر کې حدیث ذکر کړی دی چې کله دا آیاتونه نبی کریم نبی صلی الله علیه وسلم ولوسته نو دی آیات نبی ورستو دا کلمه ویرله نو دا به تاسو موایي خدا سنت طریقه ده کله درس کوي تلاوت کوي نو بیا په ورستو دا وایي الله خیر اما یشرکون بل الله خیر و ابقا و جل و اکرم بل الله خیر و ابقا و اجل و اکرم آیا الله تعالی غوره دی او کنا هغه څه چې دیوې شریکې د الله تعالی سره نو تاسو به څه وایئ بل الله خیر بلکې الله تعالی غوره دی و ابقا و الله تعالی همیشه دی و اجل و الله تعالی ډیر لوی ذات دی و اکرم او عزت والا دی بل الله خیر و ابقا و اجل و اکرم دا بو سروائے یاد ہے کئی کہ نئی جان سر اولی کئی پیدا بدر کئی تفسیر مدارک دا غروائے تم ذکر کرے امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها الہ مع اللہ دی آیات نوست دلائل عقلیہ اعترافیہ سکوتیہ شروع کی او سبق بالکل آسان دے او ترجمه ته صحیح وق کې دی نو بیا مشکلات بنی امن خلق السماوات والارض آیا هغه څوک چې پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکه او انزل لكم من السماء ماء او راورول دي ستاسو لپاره د اسمان د طرف نه ماء او د باران فانبتنا به نو زرغون کړی دی مونږه په هغه سره حدائق ذات بهجه حدائق باغونه ذات بهجه تین د تر او تازګی والا ذات بهجتین تر تازگی والا ما کان لکم ان تنبتو شجرها ندی ممکن ستاسو دفارا چی رازرغون کئی تاسو بوٹی داغی ما کان لکم مستر یو موقلا ندی ممکن ستاسو دفارا دسی ترجمه چرتا ومنکوی چی ندی جائز ستاسو دفارا دسی ترجمه ومنکوی چی ندی مناسب ستاسو لپاره کله یو کار مناسب نه یو خلک یو کی نو ولی بوټی او شینکی د الله نه علاوه بل څوک راټوکول شي نه شي نو ما کان لکم دا کوم معنا مشته وکړه تفسیر عون الرحمن دا کړی ما کان لکم یعنی ما کان ممکنن لکم ممکن نه دي ستاسو لپاره انتون بیتو شجره چې رازغون کوي بوټی د باغونو شجرہا کی دا ہا زمیر راجی دے حدائق تا تفسیر بیضاوی لکلی دی شجرہا یعنی شجر الحدائقی دا باغونو دا بوٹی دا ریپٹو دا بوٹی شنکی تاسو نشی رٹو کولے دا ستاسو رپارا ممکن ندی او تفسیر مدارک سلی کلی دی دا سٹاپای وحلی دا چوڑان نبی آغا بلا ترجمہ چرتو نکی اغوی ما کان لکم انتون بیتو شجرہا اے ذالکا محال من غیری دا خبر بالکل محال ده دا الله نه علاوه دا کار سوک نشی کوله سوی ای ذالک محال من غیره دا خبر محال ده دا غیر دا الله تعالی نه علاوه دا سره ممکن نه ده څنګه ممکن نه ده محال ده محال بس دنه کی انتن بتو شجرها چرا درغون کی بوټی دغه باغونو الہم مع الله آیشتہ دے دی کارون واکدار دا اللہ تعالیٰ سر بل سوک بل ہم قوم یعدلون بلکی دیو قوم دے نانا دا اللہ سر بل سوک دی واکدار نشت دے ایلہم معاللہ آیشتہ دی کارون واکدار دا اللہ تعالیٰ سر بل سوک بل ہم قوم یعدلون بلکی دیو قوم دے یعدلون چی اوڑی دا حقنا دا یعدلون دو معنی مپسرین ذکر کردی دی گوری قرآن کریم کی دا با دیر رازی پاکسر و زینو کی دا دوان معنی چرے کی دلش کچ از دای کئ نو بیا مشکلات نه بل هم قوم یعدلون یو قول دی چې دا عدل دا د عدول نه دی په معنا د اوریدل سره نو مفسرین د سیمانا کړی دا یعدلون عن الحق وهو التوحید بلکې یو قوم دی یعدلون چې اوړي د حق نه چې هغه توحید الله تعالی دی تفسیر مدارک ته غمانه کړی دا عون الرحمن په تفسیر القران دا غمانه کړی دا التیسیر پی تفسیر دغه معنا کړی ده تقریبا ټول تفسیرونه چې غواړی ګوري نو یو معنی دغه کړی ده بل هم قوم یعدلون بلکې دیو دغه خلق دی چې دیو اوړي د حق نه اوړي د توحید د الله تعالی نه دوی معنا عدل په معنا د مساوات او د برابرۍ سره ده نو بیا معنا دا کوي بل هم قوم یعدلون یعدلون به غیره دغه خلق دی چې دیو غیر الله دا الله تعالی سره برابر ای یعنی شرک دا الله تعالی سره یعدلون به غیره دا الله نه علاوه نور څوک هغه دا الله تعالی سره برابر ای دا معنا هم تفسیر مدارک عون الرحمن په تفسیر القران التیسیر په تفسیر دا درې وانه تفسیرونه دغه معنا هم کړی او تفسیر جلالین بیا ډیر خمانه کړی دا به خیره تاسو نه کړی بل هم قوم یعدلون بلکې دا قوم دی چې نور خلق دا الله تعالی سره برابر ای سمانه ده یشرکون بالله غیره د الله تعالی سره شرک کوي یشرکون بالله غیره تفسیر جلالین دغه معنا کړی امن جعل الارض آیا هغه څوک چې ګرځولی دا غیز مکی لره قرارن ټینګه د قراریا والا د قرارتیا والا یعنی الله تعالی د مکا ټینګه پیدا کړی دا وجعل خلالها انهار او پیدا کړی دی په مین دغه کې ولی نهرونه وجعل لها رواسیا وجعل لها او پیدا کړی دی الله تعالی د رزمکی د ټینګې درو د فار رواسیا خورونه وجعل بین البحرین حاجزا او پیدا کړی دی الله تعالی په مین د دوانو دریابونو کې حاجزن پردا کدی وضاحت مخ کې ویل شوی دی دو دریابونه دی هاذا عذب فرات وهذا ملح اجاج هغه دو دریابونه دی او دا غي وضاحت مخ کې شوی او دا تفسیر حقانی په حوالہ مې تر کې بل خبرم کړو چې انسان مجمع البحرین نه دغه خاص یو اشاره په کې نور چره تفسیر غبل دی اصل کې ال دکې مې ته خبره کړو الہم علہ اشتر دې کارون واکدار د الله تعالی سره بل سوک بل اکثرهم لا يعلمون بلکې زیات دې نه نه پويږي رد په جمهوریت باندې زیات خرج چي دی بی علم دی زیات خرج بی علم دی په جمهوریت کې عالم او جاهل برابر دی د الله تعالی په دین او په قانون کې دا نه دی برابر په جمهوریت کې د قانون د جوړولو اختیار دا یو څو انسانان تور کړل شوی او د الله تعالی په قانون کې د الله تعالی د نظام جوړون کې تاسو یو خبر کوم دی دکی بیا بچرته مقرشی یا نه ير بیرن تاسو په دې اصول په کتابونو کې ویل دي چې شارع علیه السلام اصول په کتابونو کې تاسو ویل دي شارع علیه السلام ویل کی نبی صلی الله علیه وسلم تا شارع ویل شه دي نو دا مجازن په اعتبار د معنا ثانوی سره یعنی نبی صلی الله علیه وسلم هغه دی چې د شریعت مطهره تشریع او وضاحت کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر شریعت جوړولو اختیار نشته لري ولا یشرکو فی حکمه احد د الله تعالی سره په حکیمیت کې هیڅ څوک شریک نشته لري ان الحکم الا لله امر الله تعبدوا الا اياه نو نبی علیہ السلام ته شارع علیه السلام ویل کیږي دا په اعتبار د معنا ثانوی دا په اعتبار د معنا مجازی سره ویل کیږي یعنی هغه پیغمبر چې هغه د شریعت مطهره وضاحت کوون کړي او یا شریعت بیانون کړي خلکو ته شریعت راولون کې ری خلکو ته دا نه چې شریعت جوړون کې ریال ته کې ودغه معنا نه کوي چې نبی اسلام مبارک کوم ځکه دا راغلی بارحال دې ځکه مل بلک سره هم لا علمون بلکې دې ته دیونه پوینه لري تفسیر جلالین لیکري دی لا علمون توحیده ډیر خلک دا سری جمهوریان د الله تعالی په توحید په حاکمیت باندې نه پويږي دا ټکه چې وای جو ډیر زیات خونو کې کاغب کے ڈیر پہ کہتے سری کہنا چھ گٹ پٹکے تڑل دی اور توحید دعوے کہے لو لو عالمان دی پکی شیخان دی پکی اور بعض کہ وہ چیر دا دغ چر دا خوشی ہو دا نظام دے دا سکھ دد سے شریعت و قدے بانی سکھ نہ منی جس خلق پہ خبر کہ علمائی پکی اللہ تعالیٰ لا یعلمون نور و پوئے گی شیخ الحدیث بہومی بعض کہ وہ توئی چی کلا وزی انتخابات توردن اور دسن و تبکیم کے او دا سو تکے او کتایموم تکے او کار سو تکے دا ٹول ناجائز دی او ٹول چرے کفری نظام دے غیر شرعی نظام دے پا جمہوریت کی جتو کی اسلامی او غیر اسلامی ہوئے دا دا سلے لکا با ڈمتوب کی چوائی چی دا ڈمتوب اسلامی دے او دا چرے غیر اسلامی دے دا شراب اسلامی دی او دا غیر اسلامی دی یو خبر تزبل کوم کم چی دا عام سیاسی جمہوری خلق دی دا سیاسی پارٹیاں دیو خو ته یو دا مذهبی پارٹیاں دی او یو دا سیکولر پارٹیاں دی دا سیکولر پارٹیاں جو کوم دی دا چې جمهوریت لزین او دا جمهوریت غنی دا سی وای چی دا جمهوریت دی موږ د جمهوریت استحکام غواړو او دا خبره کوي چی په جمهوریت باندې د الله تعالی نظام ناراضی لکه کنشنلیان دی کپیپلیان دی کنور دی نو کدیو دا جمهوریت کوي انتخابات کوي خودی خود سینه وای چې مونږ دلته پیدا الله تعالی قانون راول خو هغه مونږ د جمهوریت کې کوم قانون دی بس مونږ هغه منو په هغه کې ازادي ده چې څو کار سکے کاله کاله ته واده کیږي او که جنای سپی ته واده کیږي او خر ته واده کیږي کار سکی خو چې اکثریت کوم فیصله وکړه مونږ هغه منو او دا څوک چې جمهوریت ته اسلامی جمهوریت وای دا داغونه ډیر زیات بدتر زکړي چې دا بی دینی ته دین وای هغه نور بی دینی ته دین نه وای دا بی دینی ته دین وای د دې لپاره د سیم مثال لې لکه مثلا یو بوتل لې چې پغې کې دنه شراب پراته دي یو سړی دا شراب خرڅوي خدا سی وای چې بده کې شراب دي لیبل پر شراب لګولې دي بل یو سړی دا سره چې پغې کې په بوتل کې شراب چولې پغې باندې لیبل شاته لګولې دي زمزم دوبو چې دا زمزم خرڅوم نو ګناه خو دونه وکړه اگر یوم شراب خرڅ کله خو باقی باندې لیکلیو د پاسه شراب چې دا شراب دی یعنی دغه غنی چې دا شی حقیقت دار چې دا شراب دی اگر بل دا سره چې هغه خرڅی شراب او پاغي باندې لیبل د زمزم لګولې دی نو ودی کی کم یو زیات چیرې مردار شو دا زیات مردار پکې یادویم که سوچې د شدی شراب او هغه تر زمزم وبوي نو دغه جمهوریت د کوپر او دوت اسلام وای دوت اسلامي نوم دی نو بل هم قوم یعدلون بل اکثرهم لا یعلمون بلکی زیاد ددیونا لا یعلمون نپویگی پا توحید دا اللہ تعالی بانی پا توحید پی الحاکمیت بانی نپویگی اما یجیب المضطر اذا دعاه دا بل دلیل اقلی دی گوری دا طول او ساب سپات دا اللہ تعالی ذکر شویدی اما یجیب المضطر اذا دعاه آیا حقا سوک چی قبلی دعا دا دیر ناچارا دا مجبور انسان اذا دعاه کله چې دعا وغړي د الله تعالی نه ويکشف السوء او د ریکي مصیبتونه ويجعلكم خلفاء الارض او ګرځي تاسو در په یو بل پسې راتلون کې په دزمکی په یو بل پسې خلیفګان دزمکی دری دو معنی دی ځان پرې باندې پوهې کې خلفاء الارض دې سمانه یو معنا په سرینه ذکر کړی دا خلفاء الارض یعنی تاسو له الله تعالی اولاد درکې او تاسو د ځمکې نه ختمي گئی د دنیا نه ځی نو تاسو اولاد بیا نسی کړوسی او یجعلکم خلفاء الارض نو تفسیر حدایق روح ته سمانه کړی دا یجعل اولادکم خلفاء عنکم تاسو دنیا نه زیم لکی گئی او تاسو اولاد تاسو نوسی کړوسی اغه تاسو بده بنی الله تعالی آبادی پزمک کی خلفاء الارض من پویش ولیکن اوسی الله تعالی آبادی الله تعالی تاسو پر ازمک کی تاسو اولاد تاسو خلیفگان جوړی دنیا قانون دغه سره روان دی کنه کور جوړ کړی پلار بیا پکې زامن وسی اغه زامن هم بیا رابطه پر رابطه باندې زی بیا نوسی کړوسی راځي بس دغه سید آدم علیہ السلام نه دا سلسله روان ده ويجعلكم خلفاء الارض يجعل اولادكم خلفاء عنكم تفسیر حدائق الروح دغه معنا کړی دوی معنا په سرینه ذکر کړی دا ويجعلكم خلفاء الارض او ګرځي الله تعالی تاسو خلیفګان په غلبه درکې الله تعالی تاسو سره په کافرانو باندې او تاسو د هغې د ځمکو مالکان ګرځئ داسې عبارت ذکر کړی دی په سرینو يجعل المسلمين خلفاء عن الكفار ينزلون ارضهم وديارهم الله تعالى غلب اور کی اللہ تعالی غلب اور کی مسلمانان در کافرانو باندې ينزلون ارضهم وديارهم بس داغي کورونو او داغي په آبادیانو او داغي په زنګلات او داغي په زمکو باندې بیا مجاهدین او مسلمانان ورزی دا معنا هم تفسیر حدائق الروح والريحان دا ذکر کړی اما یجیب المستر آیا هغه څوک چې قبلی دعا د ډیر ناچاره اذا دعاه کله چې دعا غواړي دا غینه ويكشف السوء او لریکي مصیبتونه تکلیف ويجعلكم خلفاء الارض او ګرځي الله تعالی تاسو آبادی دن کی پریزمکه کی تاسو له الله تعالی غلبه درکې په کافرانو باندې او دغه ځمکه او دغه کورونه کې بیا تاسو اوسیږئ دا غوی خلیفګان بشي الههم مع الله آیشتری دی کارون واقدار دا اللہ تعالی سره بل سو قلیل ما تذکرون ډیر لک نصیحت قبلوی تاسو نګورې لک خلق چیرې غ نصیحت قبلای اما یهدیکم فی ظلمات البر والبحر و من یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتی دی کی درې صفاتونه د الله نور ذکر کی اما یهدیکم فی ظلمات البر آیا هغه څوک چې لار خی تاسو ته بتیرو د وچه کی والبحر و دریاب کی تفسیر جلالین لیکلی دی اما یهدیکم یعنی یرشدکم الی مقاصدکم هغه ذات چې هغه خودنه کوي تاسو ته خپل مقاصد تاسو ته چرسیم خپل مقصدونه ته التیسیر په تفسیرم د غلی کلی دی اما یهدیکم الی المقاصد اما یهدیکم فی ظلمات البر نو آیا هغه څوک چې لار خی تاسو ته یعنی رسی تاسو مقاصد ته فی ظلمات البر پاغه تیرو د وچه کې ول بحر او دریاب کې د سمندر کې و من یرسل الرياح او سوک دے چرالیگی هواگانی بشرم بین یدی رحمتی زیر ورکا ان کی مخکی دے مہربانی خپلینا در رحمتی ہی نمراد تیر باران دے در باران نمخکی هواگانی راشی اکثر خلق کوئی یار یخی هواگانی اولگی دلوی باران بکی دا سوک کئی دا کارونا دا اللہ رب العالمین کئی الہم مع اللہ نو آیا دا آیشت دے دے کارونا واقدار دا اللہ تعالی سر بل سوک تعال اللہ عما یشرکون لوی دی الله تعالی دا هغه څنګه چې دی شریکی دی الله تعالی سره نه دا الله سره شریک پدی کارونه کې نشته لري دا صفاتونه د الله تعالی دي دا صفاتونه د قدرت د الله تعالی دي دا صفاتونه د تصرف د الله تعالی دي الله رب العالمین د غزاد دی اما یبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض الاله مع الله دی آیات کې الله تعالی او ذکر کوي نور صفاتونه د الله تعالی دی آیات کې هم ذکر شوی دی درې صفاتونه د الله تعالی خلق د انسان بیا دوباره پیدایش او روزی ور کول د انسانانو ته اما یبدا الخلق آیا هغه څوک چې اول پیدایش کوي ثم یعيده بیا دوباره پیدایش هم کوي و مې يرزقكم من السماء والارض او څوک دې چې روزی در کوي تاسو ته د اسمان او د ځمکې د اسمان نه تقدیر کیږي د روزی د اسمان نه باران نه وریږي پاغه باندې پستونه کیږي او د ځمکې نه شینکره ټوکیږي پسنونه کیږي باغونه الاله مع الله نو آیشتری د الله تعالی سره واکدار د دې کارونو بل څوک قل ارتوها پیغمبر هاتو برهانکم راوڑا یقینی دلیل خپل ان کنتم صادقین کتا سرشتنی ای تفسیر مدارک معنی کړی د قل هاتو برهانکم هاتو حجتکم علی اشراککم راوڑی تاسو دلیل پا شرک اولو ستاسو باننے ان کنتم صادقین کتاسو رشتنی ای ان کنتم صادقین پی دعواکم انما اللہ الہن آخر کستاسو دا دعوی چی دا اللہ تعالی سر بل سوک حق دار دا بندگیشت دے نو پا دا دعوی کتاسو رشتنی ای نو یقینی دلیل لاؤڑی قل هاتو برهانکم حجتکم علی اشراککم ان کنتم صادقین فی دعواکم انما اللہ الہن آخر کتاس پا دے دعوی کی رشتنی ای چی دا اللہ سر بل شرکشت دے نو پا دے دعوی بانی با یقینی دلیل لاؤڑی او یقینی دلیل دسی دے لکہ دا مخ کی دلیل چیزی کرشول چی پیدائش اللہ تعالی کی دوبارہ پیدائش اللہ تعالی کی او دغسی باران اللہ تعالی ورائی مخ کی چیزا سمر دلائل ذکر شولا از مک اللہ تعالی پیدا کری دا غرون اللہ تعالی پیدا کری دی مصیبتون اللہ تعالی دری کئی سنگ چیزا اللہ پا توحید بانی دسی دلائل ذکر شولا نو تاسو بر دی خپل معبودانو دا اولویت دا پار دقس دلائل منتر آوڑی زا ہاتو برحانک نیشی راوڑ لے ان کنتم صادقین کتا سرشتنی پا خپل دعوی کی قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايانا يبعثون پدی آیات کی غبل دا ذکر کی جدا متعلق قوا دا واقعہ دا موسی علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام سر العالم بكل شيء هو الله اقدا و ذکر کی قل تو پیغمبر لا يعلم من في السماوات نپوی گیا سوک چ پسمانن کیری والارض پسمک کیری الغیب پ غیب وانے الا الله سوا دا اللہ تعالی نا وما يشعرون پاسمانونو کی سوک دی پاسمانونو کی ملائک د الله تعالی دی هغه په غیب باندې نه پویږي نو پاسمانونو کی عیسی علیه السلام دی هغه په غیب باندې نه پویږي پاسمانونو علیین کی روحونه د مؤمنانو مسلمانانو دی هغه په غیب باندې نه پویږي او پزمک کی انسانان دی پیریان دی ملائک دی اولیاء دی انبیاء دی دا هیڅ سوک په غیب باندې نه پویږي وما يشعرون ايانا يبعثون او نه پویږي دی چکل با دوباره جوندی کولای شي دا پتوتم نشتری دا سوک چې مړ دی دی ته دا دی پتوتن لګی چې دوباره جون مزمن بیا کلی قیامت به کله راځي بری دار ک علمهم فی الاخره بل هم فی شک منها بل هم منها عمون دی آیت باندې ځان پوی کی اد دار ک سمانه دا بل دار ک علمهم بلکی بند علم ددیو بل دار ک علمهم بلکی بند علم ددیو فی الاخرتی فوارد اخرت کی مفسرین ډیر معنی ذکر کړی دي یو معنی علماء ذکر کړی ده تفسیر مدارک علماء نه کړی ده او دا بل په معنی د حل سره ده او ادار کا په معنی د استحکام سره ده دا اولنې توجیه ده بهترینه معنی ده دو درې ترجمې ته کوم ډیر نه چې ډیر شولې بیا د نه هرڅ ګډوډی کیږي نو اول معنی بل په معنی د حل سره ده او ادارکا فمانا دا استحکام سره دی دا ذکر کړه دا تفسیر مدارک اوس معنی ته وکی دی هل استحکما علمهم فی الاخره آیا مستحکم دی علم دری خلقو فبارد قیامت کی نو دا استفهام انکاری دی نانا دا دیو علم فبارد قیامت کی مستحکم نه دی بلکہ قیامت فبارک علم دا اللہ تعالی مستحکم دی بل ادارک علمهم بل هل استحکما علمهم فی الاخره اے در خلق و علم چرے دا قیامت پبارک مستحکم دے کنا نسمانا نا در خلق و علم دا قیامت پبارک مستحکم نرے بلکہ علم دا اللہ تعالی مستحکم دے پبارد قیامت کی حل استحکم علمهم پی الاخرہ او استفہام انکاری دے نا نرے مستحکم دو مانا جی کرکڑی نا دا اید دارکا فمانا دا غاب سر دے او بل پخپل مانا سر دے دا معنی ذکر کړی دا تفسیر ابن کثیر دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما په حوالہ باندې وی دا اید دا رکا پا معنی دا غاب سر دے او دا بل پا خپل معنی سر دے دا معنی ذکر کړی دا تفسیر ابن کثیر دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما په حوالہ باندې نو اس معنی دا شولا بل اید دا رکا علمم بلکی غائب دے علم دا دیو پا بارا دا آخرت کی یعنی غائب سمانا دا د دیو علم چرے قیامت تا نرسیگی مڑا دمرا غٹ علیمان خم نیش قیامت تا علم رسیگی چې قیامت په واره کې تاسو ته معلومات وشي. بریدارکه بل غاب علمهم فی الاخره، بلکې غایب دی علم د دې په واره د اخرت کې، یعنی قیامت تر دې علم نشي رسیدلی چې دا غي په واره کې ردیو سره معلوماتي. تفسیر ابن کثیر دغه معنی کړی. دریمه معنی ذکر کړی دا تفسیر التیسیر فی التفسیر، و اذا ادارک فمعنا د تتابع قولهم سره ده. نو څه معنی دا کوي؟ بل ادارک علمهم، بل تتابع وتلاحق علمهم فی الاخره، علمهم په معنا د قولهم سره ده. نو څه معنی دا کوي؟ بل ادارک علمهم، بل تتابع وتلاحق قولهم فی الاخره، ته دي ټول منکرینو په تتابع سره دیو د خپل ویناګان ذکر کوي په اړه د قیامت کې. تتابع د دیو د اقوالو، د دیو د نوح علی السلام د زمانی نه واخله تر د مکی د مشرکان پورې او تر دې زمانی د بعضی خلکو پورې. تتابع قولهم فی الاخره، د اخرت نه چې دیو انکار کوي، د دیو په باره کې، د دې په باره کې د خلکو دا ویناګانی په تتابع سره روانې دي. د آدم علی السلام نه واخله د نوح علی السلام نه تر دې وخت پورې په تتابع سره، په تلاحق سره، په یو بل پسې پیوس دي. یو کافرم وای، بل کافرم وای، بلم وای، بلم وای، بلم، آن تر دې پوهش دا موضوع دې زی ته راورسېدل. تتابع قولهم فی الاخره، په باره د انکار د اخرت کې. څلورم معنی ذکر کړی دا حدائق الروح والریحان، هغه وای دا تتاب دا ادارکا په معنا د تساقط سره دی، انقطع وانعدم، انقطع وانعدم. نو بیا معنا دا کوي بل ادارک علمهم، بلکی منقطع دے، ختم شوی دے علم ددیو په واره د اخرت کې، د اخرت په واره کې ردیو علم بالکل ختم شوی دے، انقطع وانعدم. دا تفسیر حدائق الروح والریحان دغه معنی ذکر کړی. نور معنی شته دی او الفاظ به بدل را بدلی، خو لیکینا که زی زی نو بس دغه لور راځي صحیح ده. بل ادارک علمهم، بلکی علم، بلکی بند علم دیو. بیارتا دا ترجمه کوم چلے گی تیار چی. اول معنا تفسیر مداری کری دا بل ادارک علمهم، دا بل پمانا دا حل سر دی. آیا مضبوط شوی دا علم دا دیو پوارد قیامت کی؟ نا، دا دیو علم پوارد قیامت کی مضبوط نا دی. دویم معنا ابن کثیر دا ادارکا فمانا دا غاب سر دی، بل بخبل معنا، بلکی غائب دا علم دا دیو پوارد آخرت کی، یعنی دا دیو علم آخرت تنشی رسید لے. دریم دا ادارکا پا معنی دا تتابع او علمهم پا معنی دا قولهم سره دی. پر لپسی دی ویناگانی دا دیو پا بارد انکار دا قیامت کی. صلورم معنی ادارکا پا معنی دا تساقط سره دی، ان عدم وانقطع، تفسیر حدایق، بلکی ختم شوی دا علم دا دیو پا بارد قیامت کی. بل هم فی شک منها، بلکی دیو پا شک دی منها دا غینا، بل هم منها عمون، بلکی دیو منها دا غینا عمون لاند دی. تفسیر سمرقندی لیکلی دی عمونا من علمها، دی وړاندې دی داغه د علمنا، سمانه د جاهلونه. عمون یعنی من علمها جاهلونه، داغه د علمنا دیو جاهلان دی. تفسیر سمرقندی دغه معنی کړی دی. ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دی ابل هم منها عمون فی عمایت وجهل کبیر، دیو چرې پړونوالی کړي په لوی جهل کې دی د قیامت په اړه کې. او عمون ذکر شوی دی، نو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی چر دین مراد عمید دلتی مراد دا. نو آغا زکر دسی عبارت سره ویل دے دا یو یو ٹکے چلی کئی، نو تاس تو بلوی سمندر جا مشی، تاس تو قرآن نو کدان تلی کئی، نو دیوانی با پویا شی دا دمر تفسیرون چی بیا گو رئی، نو خیر دے تفسیر بیا گو رئی، خو آغا وضاحت پر تا شوی یو آسانی پر تا پیدا شوی. اصل کی یو زی معلوم اول دا کتاب چی دا مسئلہ دا عبارت پلانی زی کری دا ډیر زیاته مهمه خبره. نو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ سوئی بل هم منها عمون بقلوبهم، بلکی دیو داغین لاند دی په اڑنوالی د زړه سره، د قڑنوالی د زړه چیرې دغه معنا دا ټکی تاسو ما ولي وای. دا تفسیر سمرقندی او تفسیر ابن کثیر چیزی ذکر کړی دی په عمایت و جهل کبیر، یا تفسیر سمرقندی چې وای من علمها جاهلون، نو جهل خدا صفت د زړه دی. نو دی دی کی دا عمین مراد چې دی د زړلونوالی ته مراد دی. نو امام قرطبی وی زبرت صد جهل مانا کوم پی جهل کبیرین او پلان او پلان، خو زبرت لنډ دسی ویم چې بل هم منها عمون بقلوبهم، دی وړ اندری د قیامت نه د زړلونو پړونوالی سره، د قیامت په واره کې بالکل عقیده نشته دی، د قیامت په واره کې بالکل عقیده نشته دی وړ اندری، خو په سترګو باندې نه، غټي غټي د غوایانو هم رسترګي دی، غټي غټي سترګې خروغې دي خو لیکن چلاند دي د سترګو د زړه په سترګو باندې وړاندې دي یعنی د زړه کې د قیامت مبارک سره عقیدم نشته دي دا شي خلک دي جاهلان وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون